Egyszer történt a városban, jól figyeljetek! Patkány úrfi sógorát vendégül hívta meg! A vidéki rokon hozott mindenféle jót! Képzeljétek, csaptak is ott egy nagy káridót! És hogy milyen előkelő egy városi úr! Perzsa szőnyeg lett az asztal, azon volt a zsúr! Ettek kolbász csonkát, amit a sógor hozott! Képzeljétek a két patkány, hogy lakmározott! És már minden elfogyott a perzsa szőnyegen! Tétovázott a két patkány, hogy most mit tegyen! Felfalták a szőnyeget is, mint a mazsolát! Képzeljétek, kifukkadt a két patkány barát!